جان زیان من انخشینین بهاو کاری شوازان گرابینین بکاری جان زیان من انخشینین بهاو کاری شوازان گرابینین بهاو کاری شوازان گرابینین امانوین نناسو زیدر گفت من دا گشکین بو او رو جانه پرورده بکنین که تی داشین تک او رو جانه که تی بارین جیورسون سیدریک لکویا بله گورم استا برای جان سرخالی خوندنن خوم اما ازانم اما او ابزانم کهی کتایی بخوند نکید و ابزام نزیکه نیو کالجمره بیده سیمپیا کردوا هنده که دیتری هم پیویستا و بام زوانت هاو دابن گورمان لخویدن از و سرکو تو براست جیفرسون برو اسپکم بوزین که وتم اسپکم بوزین که امیوی لگل سیدیا برون بو گشتیک لگل سیدری؟ بلام ایستا برای زن سرکالم بخویدن و گورم خوشم موازانم کاتی گروین که او تواوا بیت تو لطن درستی خود دنیای گورم اتوانی برود بوام گشتا؟ اما پیوندی با تو و نیا بلام خیره برو بسر شو گورم اسپکان اسپکان حاضر کن اسپکان گورم حاضر کن اسب اسپکان اسپکان اسپکان حاضر کن فرمو گورم جیفرسون بله گورم سیدی لدرس خوین نکی تاو نبوا نخیر گورم سیدی لیلا حالیه کت هیا قناقی سیام حالیه راستی کرا بله راست ما مستا کت خود ورگرو بجواری بیری لیب کرا کت بفرور نی بله باشی خدمتت کردوام. بله بله گورم. جیفرسون. بله. اری ام خوند نتوان نبو. راستی ما ماست که زود دور درم. بام جوانه تاو نبی. جیفرسون. بله. برو بزانه کاروبار چون رواد. هر استا چم بسر چاو. داویل برنا کم خان و کم هیچم نایبت زور سپاس ببورا جیفرسون عدیب زانم چی بو؟ کتایی هد؟ واب زانم عدیب بو ماوی که تیریش هر چواره بید گورم هشتا تاو نبو استان خیر چوک خلین که شکاری پسری که برکاری بو کتایی پی بینو برو بیه نبو ایرا چی بود گورم؟ ولو برو کتایی بخوند نکی بینو او کرم بو بینبو ایرا تیگیلیم بسا چاو قصه برستانه گورم من ماوی کی زوره لگل گورم آن حلسکوتا کم بلام امرو حلسکوتی زور سیر بو راسته که ویلکنز ایو هر دوکتان بدنگ بند تکا کم بلا خان مکم دادتر زن بین موا گشته که خوش گورم سرکوتو بی سیدی کورکم دست که این برویشتن باو که جان بله با پیره جان گورم تکاد لیکم اگر لخود بی اما پیوندی با تو نیا بله گورم سیدریک با برویم کورم بله خواتن لگل بید گورم خواتن لگل گورم بابیره؟ بله کرم تو ایشی که زور چاکت کرد ها؟ ایشی چی کرم؟ مامسا برستاری که زور زور قرسی یابمه بو حلاک را بابیره کرکم زانستی بیرکاری زور گرنگا راسته که بابیره حسم کر لگل تو اسواری اسب بم براز امش یانکاری کی باشا یم سالمان زور باشو اوه گوره مانا اوه گوره مانا روز یکی خوش سیدی جانم دنیا امرو زور جانا وانیا روز یکی خوش گورم بینید باش روز یکی خوش خاتو لیلا یخوا بخیر بی گورم خواد لگل گورم خواد لگل او نیزانی بکم کلی رکم لپشتو دارم بوی لپور همون که تخوارا آه ها او گورم انا وریا با راسته کی بانید باش خاجو دیبه بانید باش گورم بخیر بی اکل ریک ارو شاید نزور خوش بو سپاس تکم سپاس تکم خواد لکل خواد لکل بی گورم خواد لکل بابیرا اکل رانی که خاجو دیبه درسته که زور خوشن براز باشه سیدی بله تو همیشه لگل جوتیارانی امناو چه بمشه و یقصا کی؟ بله ماکم فیری کت مشکاته لگل خکاق سب کم بزر دخنو قصب کم با پیرا باو کت او اوا فیری کردوی بله لبری امشه و سخلو سور تل خوشا کت ناوت پیتر ابتکل بله ناوم پیتر بابا گورم تو هاوری سیدری کی؟ بله او رگی پیم ببین با هاوری گورم بابی رگن من پیتر به ماموستای خوم ازانم ام من آلا ماموستا تا؟ بله فیلی ماسیگرتنی کردم او بنا ماکرین ماسیگر للاده که او فیلی جنبایگی که ماسیگرتنی کردوم وانیا پیتر ها؟ نه نه اشتیانی تو خود هموش تیزانی نه نه من ماموستاد نیم سیدریک تو هاورت زوره کرم بله ها؟ آی زور ترسا قد باور نکر روز لروجان گوره ما ببینم زور گوره بای خالق لیه ترسن بیدار جانی کوگلی آچه که وی ای توزل ما بشه گوره دیا کمان بینی آب دواز لو اچه استل من زیگانه بیت باباش جایا لکویا تو درم لکم اکی کوکیان ما ترسا بس ایتر یاری کردن گرو لکم کردن دوائی لبردی نکم کوکی تو من خوبه یه شما دیوزی بخوا راستكم بلي سيدي شي لقلا بو صقكاش ها سيدي ها سيدي ليلي ها قولي قو سيدي ها وديانيا ها ليلينيا ها بيتي دول لقلا كرتنا نبخوا براست ما بسوار اسبيكي شوب ولقل كوري ما برو اقر دكوان الرشتن ها سيدي لقل بابيري سيدي هاورم زور قوزبو بسر اسبكوا جا چون بزنیم جفرسون بیوتم کدوس و چاکی که زور بنابان که با پیرا قصه کچه راست درچو من نتوانم بید کما توش با همان شیو سوار چاکی که چاکی کرم زور با باشیل آوه که پر ریتوا استا کم یک شو این باو که کم زور چاکا نمازانی اوانا خوشه با پیریگن براز؟ براز من درم خوشه زور درم خوشه با پیریگن ها؟ اها؟ کرکم ملی تو ازانی که ام زویو زاران هموی سامان و ملکی منن باوکم بله هموی ها پاپیری گن تو زور دلمانی او همو سامانه امانه هموی لدو روژا سامانی تون ها ها ها همو ام زوی زارانو دیکو تناند رو بارکش لدو روژا همو یان ابن بمرکی تو کرکم هی من بله همو یان ملکی تون کرم ها اوان زورن کاتی کمن مردم ها نه نه نه مرد چی؟ اما تو هیچ تکلی نه با پیرا هیچ تکترم نهد Mm-hmm. تیکی زور جوانا خوش میرین با پیری جان منیش توم خوشه بکرم ازانم که تو مناله کی دل پاش بلام هیچ کاتی سامان بو کز نماو تو روژه که بی من بمرو توش ببی بفرمان روای دورین کوت فکر مامال من نگل داد کرد تا کوک توانی به پی توانی و به رسم داری خومن آن دی اتوانی قرآن کاری بکن. لهر چوی بی لهر تی لام جیانا دبی با آشتی برین لام جیانا لهر چوی بی لهر تی لام جیانا دبی با آشتی برین لام جیانا جیانی بکاری شوازان ارابینی بکاری جان جیان من انخشینی بهاو کاری شوازان ارابینی بهاو کاری شوازان ارابینی اما نوین ناسا زیده گو باک من دا گشبگین بو او رو جان پرورده بگین که کی دا جین تک او رو جانه که تیه بارین We'll be right back.